podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Say my share of broken halo, broken wings that used to fly. They've all gone wherever they go. Broken halos that used to shine. Det var Chris Stapleton. David, har du købt nogle albums fra i år 2017? Købt albums? Ja, hvad har du? Nej, det har jeg ikke. Men jeg kan love dig for, at jeg har fået den årlige opgørelse fra Spotify over, hvad jeg har lyttet mest til i 2017. Lad mig gætte. Anne Linnet er højt på den. Anne Linnet er nummer 1. Candle in the Wind. Den er ikke med. Barndomsgade. Barndomsgade er med, ja. Den er fået en tur. Nummer 1 er... Hun fletter sit hår. Det er en smuk sang. Er der noget Inferno på den? Det er der ikke, nej. Nej, det er der ikke. Nej. Det overrasker mig alligevel. Du kommer en del på Skanderborg Festival, ved jeg. Det gør jeg, ja. Kan du huske et eneste navn, du har hørt på Skanderborg Festival, ud over Kim Larsen, som ikke er dansk? Gnax. Så kan du ikke sige Gnax, jo. Nej, ikke er dansk. Gnax er et farligt band for resten. Ja. I lang tid, der gik jeg fuldstændig... Lige når jeg gik på Vestergade, men efter at høre Gnax, så slinger jeg ned af den. Slinger ned af Vestergade. Fuldstændig. Skulle jeg ikke gå lige på Vestergade? Det er også en smuk sang. Men ved du hvad, jeg har også hørt Sting på... Nu kommer jeg i tanke om, jeg har hørt Sting. Det bliver simpelthen ikke bedre. I dag skal jo handle meget om amerikanske udgivelser, eller sådan amerikansk relaterede udgivelser. Og derfor kan jeg høre på meget af det, du siger her indledningsvis, David, at vi nok bliver nødt til at koble dig lidt af. Jeg står herovre på sidelinjen i stedet for. Til den ende, der har vi inviteret Michael Charles Gaunt, musikredaktør, Berlingske Tidende. Velkommen til. Tak skal du have, Mads. Hvad er din største musikoplevelse for 2017? Det må være... Lad mig se her. Jeg tror måske, det har været en koncert på årets Roskilde Festival med Solange Knowles, som er Beyoncés lillesøster, som laver en... Det var en fantastisk, sådan intim og varm, rørende oplevelse, som handler ligesom om at være sort kvinde i USA i dag. Og hun havde sådan nogle fantastiske, hvad kan man sige, rørende interaktioner med nogle af de danske brune piger nede på forreste række og sådan noget, som simpelthen brød grædende sammen, fordi de følte sig set på sådan en helt vild måde af den her sangerinde her. Og så stod jeg tude også. Og du delte det? Ja, ja, på en eller anden måde. Og nu var jeg der ikke selv. Hvad er det? Hvordan har hun det med at være sort kvinde i USA? Hun synes, det er hårdt. Hun synes, det er hårdt? Det er hårdt arbejde. Okay. Jamen, det tror jeg ikke, hun er enig om at synes. Nej, det tror jeg nemlig ikke. Det er altså et tema, der også løber lidt hos søsteren. Det må man sige, ja. Altså, men Beyoncé, hun er jo mere sådan en power-kvinde, hvor... Der går noget ved det og skiller sin mand ud i sangteksterne. Ja, noget. Ikke? Altså, hun er sådan rappen skralden, kan man sige. Ikke? Hvor Solange, hun er lidt mere følsom og frustreret. Det handler mere om sådan at finde coping-strategier i forhold til alt det lort, som det amerikanske samfund ligesom sender hendes retning. Ikke? Jeg har jo tænkt, at i dag i kampagnesporet skulle vi sådan finde 5 udgivelser fra... fra det amerikanske, eller relateret til det amerikanske, som vi vil sige noget om i dag. Og jeg starter jo her med Chris Stapleton, som jo er, kan alle jo høre, country-musik. Og hvordan har du det med country-musik, Michael? Det er jeg ikke så stor på igen. Jeg synes, det bliver lidt røvballet. Jeg kan godt høre, at det virkelig er lyden af USA, det der. Ikke? Snart, man det er hører... meget røvballet i den sang, vi havde her i dag. Når man hører Stapleton, så er det ligesom, at man sidder i den pickup truck og kører ned i Tennessee et eller andet sted, ikke? Med nedrullede vinduer og sådan. Det, Jeg kan godt se en charme, men det, jeg tror måske bare ikke, jeg connecter så meget med det. Har du prøvet det der med at sidde en pickup truck på vej gennem USA, og så høre sådan noget, der er, har den her Nashville-lyd i ørerne? Jeg har stadig til gode at lave min pilgrimsfærd ned i sydstaterne dernede. Så det har jeg ikke. Jeg har kørt i Californien, men der har det mere været sådan rock radio. Vi kan godt afsløre, at du har lidt forbindelser til Californien, ikke? Det er sandt nok. Jeg har faktisk amerikansk statsborgerskab, min far fra USA, så jeg har også en forbindelse. Jeg synes, jeg er en velvalgt gæst til jeres program. Og hvis der er nogen derude, der undrer sig over, hvorfor der både er Charles og Grant i dit navn, så kan jeg vel regne ud, at det har vel noget at gøre med din delvis amerikanske rødder. Det må man sige. Charles, det er min farfars navn, så det er et, der er gået i arv, kan man sige, og Gorn, det er lige så. Det er familienavnet på min fars side. Ja, jamen så du er jo selvskrevet til kampagnesporet, yes. Og til en udsendelse. Jeg har det rigtig godt med country. Mm. Og Chris Stapleton er jo sådan indbegrebet af den lyd, jeg forbinder med den type country, jeg godt kan lide. Altså, der er mange grene af country, og noget kan også blive noget selv, hvor jeg står af. Men der skal meget til, må jeg indrømme. Jeg kan godt lide, når det er skruet sammen, som Chris Stapleton gør det. Han er en ret ny kunstner, kan jeg afsløre. Der har været på scenen i mange år, med først går solo i 2015, og så i år, der udgiver han hele to albums, som begge er ret fantastiske, og indspiller dem i det berømte RCA Studio B i Nashville, som jo er der, hvor Dolly Parton og Chet Atkins og Elvis Presley, altså alle, Willie Nelson, alle har sådan indspillet i det her studie, der vil noget, og det kan jeg høre på en eller anden måde. Det hjælper selvfølgelig nok, at der er bare sådan en Nashville-lyd over det, som jeg synes er helt ubetalelig. Og hvis man er til den der type country, ja. Så er det fantastisk. Hvordan har du det med country, David? Jeg har det godt, for jeg står simpelthen og kommer i tanke om en gang, hvor jeg var i Nashville, Tennessee, og der var en smuk kvinde. Jeg var 21 år, jeg skal være sikker på, det var før, jeg mødte min hus. Så jeg var 20 år, ikke? 20 år, og jeg var dernede, og der sidder jeg et sted, og der sidder der en smuk kvinde, og faktisk spiller et af Dolly Partons hits, der har omkvædet I don't wanna fall in love, I just wanna fall in bed. Det synes jeg var ret vildt, da hun sang det til mig. Så derfor har jeg også gode minder med countrymusik. Dolly Parton er en af mine yndlingskunstnere, og jeg synes, hun er. Så hvad har du med Dolly? Er det, Dolly, hun er jo større end livet, hende kan man jo ikke have noget imod. Nej, altså, det. Og jeg elsker den her historie med, at hun er jo så dygtig en musiker, og sidder og skriver sine egne sange, og bliver hyret til at skrive sange til Elvis Presley, og møder op i Nashville med en bunke sange til Elvis Presley, for så at vide, at når man skriver sange til Elvis Presley, så bliver man fjernet, som forfatteren af sangen. Og så står der Elvis Presley i stedet for. At det er bare sådan, det er. At du skal være glad for at skrive til kongen, du får din hyre, men du får ikke, dit navn kommer ikke til at stå, som det overtager Elvis Presley. Og så havde hun, selvom hun var ganske ung, så meget pondus, at hun sagde, så skal jeg ikke skrive sange på Elvis Presley. Og så gik hun igen med sin sange og indspillede dem selv senere. Det tror jeg ikke, der er mange, der har gjort i musikhistorien, har sagt nej til kongen på den fasong. Jeg besøgte Memphis i sommer. Det var min første tur til Graceland. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været i Graceland. Har du været i Graceland? Nej, ikke desværre. Nej, det har jeg ikke. I skal lade være. Det er den største. Så du Elvis? Altså, jeg så mange billeder af ham. Og det er jo tit, han er der, forstår jeg, på medierne. Ja, og sådan står som en ældre herre og følger med i, hvad der foregår, og så er der nogen, der spotter ham. Det er en pengemaskine, og det har ikke ret meget med Elvis at gøre. Jeg var så dum at købe sådan en VIP-tur, som man gav det syvdobbelte for, og så fik man adgang til en VIP-rum, som mest bestod af, at der var en sofa, og man fik gratis vand af sådan en trekantet kop, som jeg ikke ved, hvorfor menneskeheden har opfundet. De der koppe, man ikke kan stille noget sted, fordi bunden er sådan en kegle vendt på hovedet, ikke? Og det var det. Og egentlig er Graceland ret specielt at se, men du bliver gennet meget hurtigt igennem, og det er det er lavet for at hive penge ud af folk på en spektakulær facon, og jeg røg lige i med begge ben, så det var en trist oplevelse, selvom jeg egentlig altid også godt at kunne lide Elvis Presley. Men jeg synes jo, at inden for country, der er der sådan to skoler, som for at gøre det nemt at navigere i. Det ene, det er sådan en country har jo sådan noget med nogle amerikanske rødder at gøre, man forbinder dem med sådan en frihed og sådan lidt cowboy-agtig. Og den ene retning, det er sådan noget Waylon Jennings, hvor man sådan lidt er en outlaw, og godt kan lide at synge om skydevåben, og hvordan man er på kanten af samfundet osv. Og den anden retning er sådan lidt mere den der trokkerretning, man hører om hos Kris Kristofferson. Det er sådan de to poler i country. Og det, jeg godt kan lide ved Chris Stapleton, er, at han er både lidt Waylon Jennings og lidt Kris Kristofferson. Han bevæger sig godt mellem de to poler. Så hvis man er til country, så synes jeg, at Kris Stapletons to albums fra i år, A Room With A View, det må siges at være selvskrevet. Så det kan I gå hjem og lytte mere til, begge to, inden I skal igennem sydstaterne. Kris Stapleton, ikke? Kris Stapleton. Ja, Kris Stapleton. Ja. Så længe det ikke er noget af det her moderne bro country, har I læst om det? Det her, du må lige... Jamen altså, bro, det er jo ligesom sådan en ny amerikansk arketype, kan man sige, ikke? Som er lidt sådan jog-typen, men så er det bare sydstaternes jog-type. Altså, så er det sådan noget bro country, det er sådan meget pumpet, du ved, hvor det handler om, get my pickup truck, and a six-pack, and just go out and shoot some guns. Du ved, ikke? Sådan meget den der... Det er sådan noget, jeg godt kunne lide. Jeg kunne også umiddelbart godt lide det. Ja, sådan... Ja. Meget sådan klassisk maskulin. Men hvor ligger det? Hvilken musikstil er vi inden for? Jamen, altså, holder vi reglerne for country? Ja, men så blander det gerne også nogle lidt nyere produktionstrummer. Nej. Ikke meget bas og guitar. Jeg tror ikke, det ligner så meget det klassiske country på den måde der. Men det er bare for at sige, at Nashville er jo en stor, og countryen er jo en stor musikindustri dernede, og de følger selvfølgelig også med tiden på en eller anden måde, men samtidig prøver at holde fast i nogle af de der nære værdier, som jo også ligger tæt på countryens hjerte, ikke? Altså. Jamen, det er jo, altså, det er jo, altså, country bliver meget tit helt usmageligt og meget varmelt at høre på. Meget enig, ja. Og det er jo, jeg har altid synes, at det at lave stor kunst på den kant, er rigtig svært. Mm. Det er jo faktisk også det, jeg faktisk synes, at altså John Monsen herhjemme var jo også genial til at lave musik på den kant, men noget, der bliver så folkeligt, at det ikke er til at lytte til meget længe, ikke? Og så stadigvæk bevare det kunstneriske i det. Det er jo sådan der, det bedste country opstår. Men dem, der går for langt ind mod mørket, i det folkelige... Det folkelige mørke. Ja, og falder i der. Det er svært. Og sådan er det også med Kim Larsen. Når han er bedst, så er han jo en nationalskald uden lige. Og når han har en mindre god dag, indspillingsdag, så kan det være svært at høre på igennem længere tid. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Kim Larsen, eller hvad? Ja. Accepterer du det som en dansk country-udgave? Det er i hvert fald ærke dansk, og hvis country ærger amerikansk, så kan man godt sige, at Kim Larsen er en slags dansk country. Jeg synes nu, Kim Larsen er større end det. Jeg synes også, han favner bredere i forhold til den danske befolkning, end countryen gør i USA, tror jeg. Vi glemmer jo ikke, at Kim Larsen i midten af 80'erne forsøgte at få et gennembrud i USA med de berømte albums Jungle Dreams og Sitting on a Time Bomb. Det faktisk var ret vildt der med det nummer. Jeg forstod aldrig, at han ikke stod igennem i USA, når han var så god til at skrue nummer sammen. Men der var det synspunkt, så jeg ret alene med. Det var en eklatant fiasko. Han kom hjem igen til os. Og tak for det. Da jeg sådan skulle kigge på, på de her albums, der er udkommet i USA i 2017, så var der jo sådan mange, jeg sådan overvejede. Der er jo et nyt Neil Young-album. Neil Young er altid meget, meget begejstret for, og det var en enorm skuffelse for mig. Fuldstændig elendigt album. Når Neil Young er værk, så bliver han sådan værst, så bliver han meget doserende og har sådan en trang til at tale ned til sine lytter og fortælle dem, hvordan ting hænger sammen, i stedet for sådan at antyde det. Mm. Og derfor er Neil Young ikke på min liste. Okay. Et andet band, som jeg virkelig, virkelig, virkelig så frem til skulle udgive i år, det var The National, Sleep Well Beast. Og det album har jeg lyttet til nu, tror jeg, 20 gange, uden rigtig at falde for det. Har du også haft det sådan med 2017, at der er nogen af dem, der har udgivet, som ikke har levet op til forventningerne? Jeg synes egentlig, isoleret set, den nationalplade var ganske udmærket. Jeg tror bare, jeg og måske mange andre også har fået lidt for meget af dem. Altså, de har jo spillet måske 20 koncerter i Danmark de sidste 5 år. Og har lavet det album der et par gange efterhånden? Ja, det er en meget fasttømret, melankolsk, rødvinslækker lyd, ikke? Der kan man sige, ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det var mere det samme på en eller anden måde. Der var sådan små ændringer, men det var ikke noget, jeg sådan personligt havde brug for at få tanket mere op på, kan man sige. Nej, jeg har stadig også med den fornemmelse, at det her album har jeg hørt før, og så skulle jeg ikke høre det igen. Men det næste, vi har valgt at kaste os over... Når du siger vi, så mener du... Nej, det er Michael og jeg. Nå, undskyld, jeg troede, du mente mig. Jeg var ikke involveret i det. Nej, slet ikke. Jeg overvejer slet ikke at kontakte dig i forbindelse med det her. Det næste, det er en kunstner, du har fundet, som meget inspireret af Donald Trump har kastet sig ud i og laver et album, hvor han til sidst dømmer Trump til døden. Ja, eller i hvert fald stærkt overveje det. Det er en plade fra en... og jeg synes måske lige, at jeg vil preface det lidt ved at sige... Altså, nu snakker du selv om Neil Young før, der ligesom... Det er svært at lave protestmusik mod Trump på en eller anden måde, fordi det hele er så vanvittigt i forvejen, og det virker sådan futilt på en eller anden måde. Hvad skal vi bruge det til? Ændre det noget, du ved? Og folk er så forvirret af alle de indtryk, de får fra misinformationer på nettet, og det ene og det andet og sådan noget. Så du ved, jeg tror protestsangen sådan... Den har måske ikke... Altså, man skulle tro, den har haft gode kår i år, men det har ikke været sådan... Når jeg tænker tilbage, er det ikke, fordi der har været sådan vildt mange store, vildt gode protestsange på den måde. Men en af Young dem, lykkes i hvert fald ikke med det. Nej. Den plade, som jeg har taget med i dag, det er med en amerikansk komiker, faktisk, som hedder Tim Heidecker. Ja. Som normalt gør sig i en meget sådan absurd anti-humor i virkeligheden, hvor der er kæde på med lag på lag af ironi, så man nogle gange ikke ved, hvor man skal stå, og det er ligesom det, der er pointen med det. Altså, er det sjovt det her? Er det alvor? Hvor er vi henne? Altså, sådan meget ironisk. Og det sjove er, at han så også er musiker ved siden af, og nu har han så lavet i løbet af året, hvad han ikke troede skulle blive et album. Han har bare ligesom ventet, kan man sige. Ikke? Altså, man kan sige... hver gang der har været et eller andet i nyhederne, hvor han har set, Trump har lavet et eller andet vanvittigt igen, og det øjeblik tror jeg mange af os ligesom har haft i løbet af året, så har han skrevet en sang og bare sådan udgivet den på sin hjemmeside. Og så er det grebet om sig, så har han nået at lave en hel 10-12 sange, tror jeg, eller sådan noget. Og de er nu udkommet med titlen Too Dumb for Suicide, Tim Heideggers Trump Songs. de, der er mange forskellige typer sange på den her plade. Altså, der er en, hvor han... altså går helt under bæltestedet, hvor han sådan snakker om Trumps sådan toilet... Altså, hvordan vil Trumps lort for eksempel se ud på den her tid over med alt det junk, han spiser, og alle de problemer, han har og sådan noget, ikke? Og den sang, der hedder Make America Great Again, er egentlig ikke en hyldest til Trump. Det må man sige. Nej, den er jo sunget fra hans kernevælgers synspunkt, og er ligesom sådan en parodi på, hvordan de ser på verden, kan man sige, ikke? Der er også en anden en, hvor han får den, der er sunget fra... Trumps privat, altså piloten på Air Force One, hvor han, piloten har ligesom besluttet sig for at ligesom gøre verden en tjeneste, så Heidegger han fantaserer om, hvordan piloten ligesom har lavet en trust fund til sin datter, fordi hun ikke skal lide under det, der kommer til at ske nu. Og så på vej hen over the tri-state area, så styrter han det der fly ned, ikke? Så det er sådan, han går ret langt, ikke? Men han starter også ligesom på den første sang med at sige... Det er da en slags protestsang. Det er en slags protestsang. Og den er ikke røget på vores liste, fordi... den kunstneriske kvalitet egentlig? Altså, det svinger lidt. Jeg synes faktisk, det er overraskende godt, det her. Altså, det han arbejder lidt i... Der er både sådan nogle sådan lidt Jimmy Buffett-agtige sange på den der Mar-a-Lago-sang, som man også har, hvor han synger om Trumps golfresort og sådan noget. Ikke? Men mange af dem er holdt i sådan en mere sådan Randy Newman-tradition, som er den her store amerikanske 70'er-satiriske sanger, ikke? Som en stor sangskriver, som mange kender fra Toy Story-soundtracks i dag og sådan noget. Ikke? Men han har fået lidt et revival her i de seneste år. Fordi der er mange, der har fået øjnene op for altså sangskrivningens kvaliteter i sig selv, men også du ved. Måske skal vi lige høre der, hvor Tim Heidecker får dømt Trump mere eller mindre til døden, eller forudser, at han bliver dømt til døden. Ja, sangen hedder Sentence Day. There are arguments for both sides. These old let him rot in jail. He can ponder the choices he made. Let him shit and piss in a pail. Others want to see him hung out in the public square. Have his body bake in the sun. Have the wind toss his yellow hair. And we'll all get to move on. For tomorrow is sentencing day. Da jeg hørte det først, jeg må indrømme, at jeg kendte ikke hverken albummet eller Heidegger sådan noget særlig godt. Jeg havde set et YouTube-klip med ham på et tidspunkt. Det var det hele. Og det var som komiker, ikke som, som kunstner. Og da jeg hørte det, så tænkte jeg jo straks på sådan, der var lidt Loudon Wainwright over det, den der tradition, hvor du har en historie, du skal fortælle, og egentlig med ret sikker sådan, uden at overdrive dine virkemidler, leverer et akkompagnement til det, der sådan, der fungerer. Men her bliver Trump altså, han forestiller sig, at der er nogen, der vil argumentere for, at man bare sådan ham rødende op i fængsel og sidde der i en celle og forsvinde. Det er jo sådan en fantasi over, at med det Trump gør, så må den her dom komme til Trump på et tidspunkt. Og så er der andre, der går dem lidt hårdt til værks og mener, at han skal hænges offentligt og der er nogen, og så skal man bare lade livet være derude og lade solen bage det, mens vinden leger med Trumps gyldne lokker og så videre. Det er en helt straight up hævnfantasi på en eller anden måde, ikke? Eller jeg tror også, der ligger noget katarsis i det der med ligesom at forestille sig, at vi kommer ud på den anden side. Altså fordi første vers, det er jo også noget, han snakker om sådan, du ved, alle de cool barer, de deler gratis drinks ud, og de fede typer har taget fri og sådan noget. Vi tænker, vi skal gøre det til en helligdag, det her og sådan noget, ikke? Det er sentencing day. Og det eneste spørgsmål er nu, om han skal dø, eller han skal leve. Slutter den første vers, ikke? Og så kommer alle de overvejelser, som vi lige hørte her, ikke? Og om det ene eller det andet sker, så er vi jo trods alt ude på den anden side, som man slutter med at sige, ikke? Ah. den kan jeg allerede nu høre, jeg gerne vil have kørt på. Der er sådan en på Spotify, hvor man kan sætte den til at gentage den samme sang hele tiden. Altså, jeg tror, just havde jeg jo lyttet Heideggers album igennem, og det er, altså, nummeret her er altså sådan nogenlunde sigende for sådan stemning og tonen på albumet igennem, og det er rigtig nok musikalsk holder det godt, og hvis man kan lide sådan noget, ja, hvis sådan noget Wainwright, så er det faktisk rigtig, rigtig fint album. Det er ikke, jeg vil ikke kalde det stor kunst, men det er jo også, fordi man netop skal lægge op til, at der bliver sagt noget, man skal lægge mærke til, og på det område leverer han. Og det er jo også mere, altså det er øjebliksbilleder, han har jo lavet dem i en fart og smidt dem ud, for ligesom at få den der umiddelbarhed, ikke? Hvordan skal jeg, igen det her coping-mekanismer, hvordan skal jeg ligesom komme igennem det her år? Det er for vanvittigt, det der sker her. Og jeg skriver en sang, altså, det ved jeg, ikke? Og han skal igennem 3 år mere, mindst. Don't even mention it. Men bare for at sige, hvilke kvaliteter der har, hvis I lytter til album, bonustracket er faktisk den her Trump's Pilot, sunget af Father John Misty. Det er rigtigt. Nu har jeg det meget stramt med Father John Misty. Men der kan man jo så høre, altså der kan man også høre forskellen på, altså man kan høre dels kvaliteterne i sangskrivene, men man kan også godt høre, at Tim Heidegger selvfølgelig ikke har en stemme af samme rang, som Father John Misty har. Father John Misty har jeg jo oplevet på... Han tror jeg lige, vi er nødt til at forklare en lille smule om. På Roskilde Festivalen, at det skal vi nok lade musikredaktøren gøre bedre end jeg. Og det var en af de her kunstnere, som jeg forventede mig meget af, og som selvfølgelig var ind på orange scene, og som jeg synes havde meget svært ved at fylde den ud. Det har jeg kun én gang oplevet tidligere, og det var faktisk Chris Christoffersen, som jeg virkelig havde store forventninger til for orange scene. Og Chris Christoffersen kan man ikke passere på så stor en scene. Det drukner hans fortællinger og hans... Hans spinkle, både stemme og guitar, de drukner fuldstændig i det. Father John Misty kunne godt bedre fylde ud, men jeg synes bare, at de brugte alt tiden til at spille samme nummer på repeat, og jeg fandt ud af, at jeg synes, at hans nummer lød meget, meget ens. Jeg ved ikke, hvordan du... Hørte du den koncert? Ja, jeg så godt. Jeg var heller ikke vildt begejstret, men det var også, fordi jeg synes egentlig... For David og lytteren skal vi måske lige forklare. Altså, når jeg nu forstår, at han har spillet på orange scene, så ved jeg godt, at han ikke er så lille en musikkunstner, som jeg troede, han var. han er en amerikansk sanger og sangskriver, som ligesom påtager sig den her sådan yber-hipster-agtige karakter, sådan, hvor han hele tiden... Hvis man ikke kan lide Vesterbro, så vil man heller ikke være begejstret for ham. Men han sejler hele tiden mellem oprigtighed og ironi, og han finder sådan en sweet spot ind imellem, hvor han kan tillade sig at være meget sådan spydig på hele den vestlige civilisations vegne. Altså, det er sådan en... Der er sådan en klagesang over, hvor langt ude vi er, hvor fucked up menneskeheden er i virkeligheden. Ikke? Men det, der ligesom... Som sunget med sådan en patos og selvforståelse, som man kun finder hos venstrefløjskunstnere, om at jeg er et bedre menneske end andre. Jeg kan allerede høre ham. Ham skal jeg også hjem og finde. Jeg tror, du kunne lide ham. Ja, det tror jeg også. Det næste, du har taget med, Michael, det er jo egentlig ikke strengt taget en amerikansk udgivelse. Nej, det er rigtigt. Jeg har snydt lidt, men jeg synes, den klinger så meget godt an til nogle af jeres programdele, så de ting, vi snakker om i dag. Det er en australsk sanger og sangskriver, som hedder Alex Cameron, som ikke er vildt kendt nu, men det burde han være, synes jeg, fordi jeg synes, han har også noget af det her samme interessante, hvor vi snakker om, lidt ligesom Father John Misty faktisk, nu vi lige kom på ham, med at han påtager sig en rolle, og den rolle, han påtager sig, er ligesom som sådan en slæsk, hvad kan man sige, vred, hvid tabermand. Og den her nye plade, han har lavet, det er super lækker, sådan Americana 80'er poprock. Sådan meget poleret med saxofoner og sådan noget. Men det er samtidig helt vildt undergraven, for du begynder at lytte til teksterne, så er det sådan en stor undersøgelse af, hvad kan man sige, giftig maskulinitet. Og det er jo også noget, der klinger meget an til Trump, kan man sige. Ikke? De sungede fra de her vrede, hvide tabermænds synspunkt, med alle de sprækker, der er i deres egen selvopfattelse i forhold til det nye samfund, som vi ligesom er inde i med internettet, og kvinder, som er kommet på banen i forhold til arbejdsmarkedet og alle de her ting. Så der er helt meget humor i dem, og helt meget smerte i dem, og de går virkelig til kanten nogle gange, fordi han synger fra de her tabermænds perspektiv, og tillader sig selv at sige nogle ting, som er way out of line. Altså, ikke? Og i videoen til Running Out of Luck, som vi skal høre lidt fra lige om lidt, der står han jo som sådan en meget spag udgave af Bruce Springsteen i en wifebeater og cowboybukser, og ligner en, der simpelthen ikke har arbejdet, har fysisk nok, hårdt nok arbejdet i sit liv til rigtigt at kunne fylde den der påklædning ud. Altså, det er sådan en påtaget arbejderklasse, han leger med, sådan tydeligvis. Men lad os prøve at høre Running Out of Luck, så kan du lige sige, hvorfor vi det er det nummer, du synes, vi skulle starte med at høre. Ja, det her var Running Out of Luck, som er en af singlerne fra pladen. Og grunden til, at jeg har taget den, er egentlig, fordi jeg synes, det er den sådan mest umiddelbart poppet, appellerende sang. Og jeg synes, der er flere, der skal ind i folden og opleve det her album selv. Så det er ligesom sukker, fordi det er ikke en af de mest, hvad kan man sige, fucked up sange, eller hvad man kan sige, på den her plade. Vel, der er nogle af de andre, hvor han går meget længere end på den her sang. Men der sker egentlig noget med australsk musik også for tiden, som sådan er lidt specielt. Der sker noget igen. Det er altså sådan en verdensdel, hvor nogle gange kommer der både fra Australien og New Zealand en masse spændende, og så kan der være sådan meget stille i en lang periode, hvor der kun sådan er lidt AC/DC på repeat i baggrunden, og så pludselig kommer der nogle kunstnere igennem igen, der fylder meget, og han er åbenbart en ny ind for volden der. Ja, præcis, ikke? Og så synes jeg, det her nummer har også sådan en Tom Petty-agtig svæv. Jamen, Tom Petty var det, ham jeg tænkte på, ja, og det er jo meget passende nu, vi har skulle sige farvel til Tom Petty. Det er jo noget af det værste ved 2017, det er, at Tom Petty ikke er her længere. Ja. Men for lige at samle lidt op, der er nogle sange på den her plade, hvor han altså blandt andet synger fra sådan en af de her internet-kratlusker-positioner, hvor han catcaller en yngre kvinde, så han synger om at være en ældre mand, som udgiver sig for at være 18 år eller sådan noget i chatforum, og så synger om, hvor meget han bare glæder sig til, den her unge kvinde på 16 bliver gammel nok til, at de kan blive kærester, fordi han er allerede fuldstændig forgabt i hende og sådan noget. Altså, det er virkelig... Det er en af de personer, kan jeg høre, som Hillary Clinton ville have kaldt en deplorable. Ja, fuldstændig. Ja. Altså, ud med ham. Det er meget modigt, synes jeg også, altså at ture synge fra den her position. Og der er flere eksempler på det der. Der er også noget med, du ved... Mænd, som er forelsket i en luder, for eksempel, ikke? Og så, men hvor han synger det fra sit eget synspunkt, som om det er hans dame og sådan noget, og de går ned ad gaden, og så kommer der sådan nogle små sprækker, hvor man ligesom finder ud af, nå, gud ja, okay, de er ikke kærester, men han er besat af hende, men han har betalt hende og sådan noget, og hun står og råber, you fucking asshole på gaden af ham og sådan noget. Ting. Men her har vi altså fat i et album, som du mener er et af de helt, altså en kunstnerisk store albums fra 2017, og som leger med noget americana, som er næsten... ikke australsk, eller? Ja, det er jo, jeg synes ikke, det er australsk på nogen måde, den her plade, vel? Det leger mig amerikaner, som du siger, og for mig er det... Ja, det har været en af de store sådan, opdagelser for mig i år, det har været den her Alex Cameron-plade, for jeg synes, der sker noget interessant med hans brug af personaen, og han ligesom... Sangen er super i ørefaldene, og så er der ligesom det her lag, som rækker ud nedenunder den her glatte overflade, som jeg synes er super interessant at gå på strandhugst i, altså som lytter. Så det vil jeg opfordre folk til at gøre, altså. Hvad tager du mod Cameron? Er det den, kommer den på din... Den kommer på min liste, for den kunne jeg straks godt lide. Den var... Jeg skal ikke... Nej, jeg skulle lige til at sige... Nu gik jeg også til omklædet, da jeg skulle klippe noget ud. Der. Jamen, det er fordi, det er der, jeg tit fanger den, ikke? Ja. Jeg kunne godt lide den. Og det tror jeg bestemt også, at vi kunne med den næste kunstner, vi skal fat i, Kendrick Lamar. Der har jeg tænkt, det er lige noget for dig, David. Jeg ved, du kan jo godt lide sådan noget, der... som de unge lytter til i dag, rapmusik, og det er jo et album, som er helt uundgåeligt på sådan en liste over de fem bedste udgivelser fra fra 2017. Hvordan har du det med Kendrick Lamar, Michael? Jeg er fuldstændig forgabt i ham, og den opfattelse, at han er guds gave til musikken lige nu. Jeg melder mig i koret glædeligt. Og vi har også hans plade Dame fra i år som den bedste internationale udgivelse i 2017 på Berlingske. Ja. Kendrick, hvad skal man sige Kendrick? Altså det er svært, jeg synes det er svært ligesom at sætte ord på næsten hvor meget han kan, men det er sådan, han er komplet på en måde, som der ikke rigtig er nogen andre, der er, hvor man kan sige, der er rigtig meget hiphop i dag, som lægger meget mere mindre vægt på tekst, og meget mere på lyd og melodi og sådan noget. Det er den unge garde, men Kendrick har ligesom hele hiphop-historien med sig. Han kommer fra Compton i Los Angeles. Hans første plade blev blandt andet også produceret af Dr. Dre og sådan noget, så der er ligesom hele hiphop-historien med ham. Han rapper. Og som så mange andre rapper, så flytter han lidt væk fra ghettoen. Ja, det gør han jo, og det er jo en af de ting, som han rapper rigtig meget om, hans tekster. Han snakker meget om det her survivor's guilt. Han er en meget samvittighedsfuld rapper, og survivor's guilt handler om det der med at sige, som jeg kigger på alle mine homies derhjemme, som er døde, og det ene og det andet. Jeg er overlevet, det har jeg dårlig samvittighed over, og jeg bliver nødt til ligesom at bruge det, jeg har overlevet, til noget større, der føler et ansvar med. Og det er hele tiden ligesom sådan en der ligger på en skulder, men også han samtidig er underligt bevidst om, at han har kræfterne til ligesom at løfte på en eller anden måde. Så man kan ligesom, hvis du kan dykke ned i hans plader, så kan du blive ved og ved og ved med ligesom at skære af og finde nye lag i det og betydninger, som knytter sig an til religion, som knytter sig an til det større samfund, som knytter sig an til mere eksistentialistisk karakter. Og det er sådan ret svimlende, synes jeg, altså, at give sig ud i. Han er jo sådan, altså hvis man sådan skal dissekere et rap-album, så er der jo noget med, først så er der sådan kunstnerens evne til at rappe, og så skrive raps. Og der synes jeg jo, at han er helt deroppe blandt nogle af de allerbedste til det, som jo gør ham til en ret unik kunstner. Han er jo han er jo inde i sådan en tradition, som jeg egentlig godt kan lide, også selvom jeg tit også kan finde den sådan personligt meget frustrerende at lytte til, men han har en så meget politisk tradition, der går helt tilbage til sådan tidlig rapmusik, hvor man sådan tager den sorte afmagt ind i musikken, og der er mange, der dør i Lamars tekster, og albumet her starter også med, at han drømmer om en blind kvinde, han vil hjælpe på gaden, fordi hun går forvildet sådan hen, og ikke kan finde rundt der med sin stok, og så går han hen for at hjælpe hende, og så tror jeg, han bliver skudt af hende på åbningsnummeret. Der er hele tiden de her sådan lignelser og sådan nogle perspektiver i hans musik. Og så er der noget med det, at god rap skal jo også have et... det er jo ikke nok at have en rapper, der ligesom leverer. Der skal også være en, der laver tracks, en DJ indover. En gang var det en, der spillede plader, og nu er det mere nogen, der laver tracks. Og jeg synes jo også, at hele produktionen omkring Kendrick Lamars musik er enormt god. Jeg synes, han egentlig, hvis jeg sådan skulle placere ham i en tradition, så er han jo kvalitetsmæssigt helt derhenne, sådan på kvaliteten af lyden i det og rapsene, hvor man finder sådan noget som Wu-Tang Clan og andet, der sådan har en høj kvalitet. Nok ikke helt så poetisk, som de kan være nogle gange, men rap, der hæver sig langt op over meget af det rap, man hører. Helt klart, og så fordi han samler mange forskellige traditioner. Du knyttede selv lidt an til det før, men har jo typisk haft sådan en conscious rap-tradition, som handler om social bevidsthed og sådan noget, som går helt tilbage til slut 80'erne med Public Enemy og De La Soul, og der er en lang historie for det, og så på den anden side, så har du mere den her gangster-tradition, og han favner ligesom begge dele på en eller anden måde. Han pendulerer mellem dem, men han har både conscious-delen, men han har også det andet rap-ben at gå på. Og det, jeg synes, der er så utroligt, det er, at man har så altså dybe, tunge, symbolladede tekster og sådan sindssygt højt kunstnerisk niveau, at han får flettet det ind i en plade, som er blevet en af de mest populære plader i år. Det synes jeg er helt vanvittigt. Der er stadig sådan, det er sgu betryggende at vide, at du i høj, høj kvalitet også kan blive virkelig, virkelig populært her i 2017. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Altså. Måske skal vi lige for Davids skyld høre et nummer fra... fra Dame. Det er af Triple X, som handler om mange ting, men altså blandt andet også handler om amerikansk våbenlovgivning. All right, kids, we're gonna talk about gun control. Pray for me. Damn. It's not a place. of the great American flag is wrapped and dragged with explosives. Composed of disorder, sons and daughters, barricaded blacks and borders. Look what you taught us. It's murder on my street, your street, back streets, Wall Street, corporate offices, banks, employees and bosses with homicidal thoughts. Donald Trump's in office. We lost Barack and promised to never doubt him again. But is America honest or do we bask in sin? Pass the chin. I mix it with American blood, then bash your men. You crippin' or you married to blood? I'll ask again. Oops, accident. It's nasty when you set us up, then roll a dice, then bet us up. You overnight the big rifles, then tell Fox to be scared of us. Gang members or terrorists, etc., etc. America's reflections of me. That's what America does. It's not a play. Jeg kan man blandt andet høre, hans, altså, han er jo en sublim rapper. Han har en enorm god teknik, skriver også. Gode rim. Det er jo et, der er mange, der skriver gode rim, men rapper dårligt, og han kan ligesom begge dele, og produktionen er enormt god. Så YouTube med på det her nummer, det ved jeg ikke, om det i mine ører egentlig hæver kvaliteten af noget af det, han laver, men han får hjælp af mange også. Men det siger jo noget om, man kan sige, hans format, at han formår ligesom at få bøjet YouTube ind i sit eget univers, i stedet for YouTube kommer ligesom og lægger deres klamme hænder ud over det hele. Altså, det sjove er jo, det der sample der, det er jo faktisk basis for et helt nummer på den nye YouTube-plade, som slet ikke matcher det her overhovedet, vel? Altså, så. Nej, der er jo nok et generationsskifte der, hvor YouTube hører til sådan en gruppe af dinosaurer, der ikke helt formår det, de kunne engang, hvis man sådan skal være ærlig på den konto. Sådan er det gået, nogle af dem. Sådan sad jeg også og havde det med det nye Depeche Mode-album. Det, man kan godt have været stor en gang, og så have svært ved at følge op. Kendrick Lamar er derimod fremtiden. Og jeg vidste, jeg hørte ham først med det sidste, ja, det er nok det sidste album, det hedder To Pimp a Butterfly. Og der kan jeg bare huske, at jeg bare fra starten tænkte, det her, det kommer jeg til at høre utrolig meget. Tænkte du også det, David Trost? Nu har jeg jo slet ikke lagt mærke til, at han eksisterede, hvis jeg skal være helt ærlig. Efter at have hørt det her minut, så tror jeg, jeg lever fint videre uden... Kendrick Lamar på... Ja, jeg synes, det lød lidt som, du ved, sådan en lidt kedelig elevatormusik, man kører med. Det var der, hvor jeg var. Ja, og derfor, efter jeg har sagt det, så tænkte jeg, så siger jeg bare ikke mere, fordi det er som om, det er ukvalificeret i forhold til den diskussion, I har. Nu havde han da valgt noget, Kendrick Lamar. De andre tre... Som var mest rolig og mindst sådan... Ja. Men de tre hidtidige i sin komposition. De tre hidtidige jeg spillede dem, har jeg vældig godt kunne lide. Men det her, det var nitte. Det synes du, David? Ja, det synes jeg. Ja. Du bliver ikke Kendrick Lamar-fan. Det gør jeg ikke, nej. Nå, det må Kendrick Lamar prøve at komme videre med, uden at have dig med på pick-up'en. Den vi slutter af med, den kunstner, vi slutter af med, er jo egentlig et bandnavn. The War on Drugs, som jo, altså, det er mit album for i år. Ikke bare amerikanske album, det er planetens bedste album for i år. The War on Drugs, Deeper Understanding. Det er egentlig bare en kunstner, The War on Drugs, ham der hedder Adam Gronowski, og når han er kunstner, så hedder han Granducial. Jeg ved ikke, om man får den idé, man hedder Gronowski, og det er nok et godt kunstnernavn, så skifter man navn til Granducial. Jeg ved ikke, om det bliver bedre af det, men det har han valgt at gøre. Og han, det er egentlig det fjerde album, han er ude i her. Og jeg kan huske, at jeg var med fra start, fordi han laver sit første album sammen med Kurt Weill, som jeg er meget begejstret for, og tænkte, de to sammen, det må blive spændende. Mm. Og det var meget skuffet over. Og så lavede han endnu et, som jeg heller ikke synes var godt. Og så for et par år siden, tror jeg det er, så kom Lost in a Dream, som fuldstændig lagde mig ned. Og jeg tænkte, der kommer aldrig et så godt album igen, som Lost in a Dream. Og så kom albumet fra i år, hvor... Altså, jeg hader postmoderne lyrik. Nå. Det er noget af det værste, jeg ved. Det er alligevel en overraskelse. Men The War on Drugs slipper afsted med det. Han kan skrive de her sange, sådan, man ikke rigtig ved, hvad handler om, men de handler sådan om angst og fremmedgørelse og smerte og noget med en kæreste, man skulle have slået tip på, og og det bliver aldrig sådan helt forløst, og man ved aldrig helt, hvad det handler om, men som sådan en midaldrende mand, så er det meget nemt at spejle sig i det tekstunivers, der sådan bliver foldet ud med The War on Drugs. Hvordan har du det med The War on Drugs? Jeg elsker det som lyd og som følelse mere, end jeg elsker det for det lyriske univers. Jeg synes faktisk, det er sjældent specielt interessant, hans tekster. Til gengæld så er den lyd, han ligesom skaber, det handler meget om lyd, The War on Drugs, ikke? Det handler om en følelse, det handler om ligesom at lave den her store, omsluttende boble. Jeg plejer at sige sådan, den fornemmelse, jeg har af det, det er ligesom at køre med, du ved, 120 km i timen ned ad en af de store amerikanske highways, hvor landskabet ligesom bliver sådan lidt udvisket på vejen. Så der er sådan en underlig sådan, det er sådan, det går hurtigt, men det går samtidig helt vildt langsomt. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, han dyrker sådan nogle udvaskede kvaliteter. Det er sådan nogle enormt store vistager, han laver med de her store synthesizer og sådan noget, ikke? Og så er der rigtig meget fart på trommerne samtidig. Og så er det de her underlige, sådan meget Bob Dylan-agtige vokaler samtidig, som knytter an til sådan en americana-tradition, ikke? Så der er sådan mange... Og det hele er produceret med sådan 80'er lyd, som man finder på... Der er også noget Springsteen over, ja, ikke? Der er noget Springsteen fra 80'erne, der hvor ingen kunne lide Springsteen. Mm. Det er faktisk den lyd, han har taget og dyrket fra, hvad hedder det der album, hvor han bliver skilt og flytter til og får en ny kone. Det er... Den, der kommer efter Born in the USA, ikke? Ja. Den hvide der. Hvor han står i jakkesæt, og ja. Det er den lyd fra der omkring Tougher Than the Rest-lyden. Jeg kan ikke huske, hvad albumet hedder, men det er den lyd, han sådan dyrker Grandusial, og spiller alle instrumenterne selv, og det tager ham sådan uger at indspille den rigtige guitar, og så videre. Det hele er sådan... Det er et band, men det er sådan et Grandusial diktatur, man deltager i, kan jeg forstå, hvis man er med i det her projekt. Det er Tunnel of Love, I tænker på, ikke? Det er Tunnel of Love, selvfølgelig. Ja. Hey, David, det er derfor, vi er der med. Jamen, det er jo fordi, jeg er leksikon, når det handler om den slags. Men lad os lige høre lidt fra Planetens albumsudgivelse. Nu vi har den. Now the sky is painted in a wash of indigo. I've been holding on too long that I if I'm just living in the space between the beauty and the pain, it's the strangest thing. Vi skal have det her hook med til sidst. Det er rigtig godt skrevet. Og så typisk War on Drugs. Han lever et sted mellem the beauty and the pain. It's the strangest thing. Det betyder ikke noget. Der er ingen, der ved, hvad det betyder. Det er sådan noget postmodern lyrik. Men det giver stor mening for mig, når jeg kører rundt i min bil. Og i Jylland. I Jylland og føler mig... ude på de store vider. Ja, når jeg er hjemme fra mit eksil herovre. Ja. Det er så dejligt vagt, at man kan sådan godt sådan let knytte an. Sådan, det er noget med skønhed og smerte. Ja, det kender jeg godt. Det er lige mig. Det er lige mig, det der. Sådan har jeg, når jeg hører det. Men det er stor kunst, stor kunst. Skønhed og smerte rimer på hjerte. Det gør det. Og det er den eneste danske kunstner, der har sluppet afsted med at lade hjerte og smerte rime på hinanden. Det er Siv Jørgensen, som er den eneste, der sådan kan matche Grandusial i storhed, hvis jeg skal være helt ærlig. Men han har et nummer, hvor han, Siv Jørgensen synger. Det regner mit hjerte, det smager lidt af smerte. Så det kan jeg godt lade sig gøre, uden at man bliver dømt ud af det gode selskab på det rim. Men A Deeper Understanding, jeg sidder og tænker, jeg håber egentlig ikke, han laver flere albums nu. Nu har han lavet Lost in Dream og Deep Understanding, og det kan kun gå galt herfra, tænker jeg. Nu har han lavet de to albums, jeg har brug for, han skal levere. De fleste har jo kun 3-4 af de der helt topplader i sig, ikke? Ja, og han startede med to tilløb. Ja. Og den her, det, jeg føler også ligesom det med den her plade, han ligesom, den kan ikke perfektioneres mere, den formel, han ligesom har arbejdet på over de sidste par tre plader. Og jeg synes, det var lige før, at jeg sådan havde sådan, lidt som vi snakker om med The National også, altså den der følelse af, nå, vi har lidt været her før, ikke? Altså, vi har jo, lidt han været... Det er jo et tredje album, der lyder som Lost in a Dream og A Deep Understanding. Jeg synes, han skal lave en plade sammen med Kurt Weill. Igen? Ja. For at det bliver spændende igen. Så vi skal lave noget nyt sammen, ikke? Det er nok en god idé. Jamen, det runder meget godt vores... Vores årets gang i amerikansk musik op. Vi har fem anbefalinger her. Der er lidt til enhver smag, David. Ja. Jeg var med på fire af dem. Du var med på fire af dem? Ja, den eneste, jeg står af ved, det er altså Kendrick Lamar. Det er meget sigende for dig. Det er white privilege og din strukturelle racisme, der kigger frem, David. Det havde jeg ikke troet fra din side. Må jeg ikke lige bede dig om at blive herinde, Michael? Fordi vi skal lige snakke om noget, der faktisk også har lidt med musik at gøre her, hvor vi afslutter det med musikken. Så du skal lige med et øjeblik. Men først, så skal vi lige høre et klip fra sådan nogle år siden, men som spillede en meget, meget stor rolle i den amerikanske valgkamp, da det kom frem nogle få dage før valgkampen, at Donald Trump havde siddet i en bus, hvor han troede, at mikrofonerne var slukket, hvorefter han sagde det her. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. Ja, grab them by the pussy, det husker vi alle sammen, at Donald Trump han sagde. Vi husker også, hvilken voldsom reaktion, der kom efter det, ikke? Så vandt det danske fodboldlandshold for herrer for nylig en kvalifikationskamp og kvalificerede til VM, hvorefter de inde i omklædningsrummet sang en sang, som de bagefter valgte at lægge ud på DBU's hjemmeside. Lad os lige prøve at høre den for dem, der ikke måtte høre den før. Bare stop det igen. Bare stop det igen. Altså, hvordan var den som sang, Michael? Den var meget længere, end jeg havde troet. Jeg har faktisk ikke hørt det her lydklip før. Jeg har klippet lidt sammen for at få den til at vare det længere tid. Jeg troede bare, at de sådan sluttede af med sit store patter, og så var det det. Altså, det er jo okay. Er du forarvet, når du hører den sang? Nu kommer vi ind på giftet. Nej, det er ikke forarvet. Du er ikke forarvet. Mads, er du forarvet? Du er ligestillingsordfører, skal jeg huske mindre om? Ja, nej, det er jeg overhovedet ikke. Okay. Der er rigtig mange problemer derude. Ja. Der er kvinder, der bliver opsagt, når de er gravide. Der er etnisk kvinder bliver udsat for massiv social kontrol. Der er ligelønsbøvl. Kvinder skal ikke tjene militæret, selvom mænd kan. Mænd skal, og så videre. Og psykisk vold. 33.000 kvinder bliver tævet af deres kæreste hver år. Der er mange problemer på kontoen inden for ligestilling. Store patter er bare ikke på den liste over de problemer. Det vil sige, at du er enig med dagens leder i Dagbladet Information. Og det er jo rørende at høre, fordi her står det. Det er det. Jamen her står det. Vi starter lidt op i det intellektuelle hjørne, der står sådan her. Omklædningsrummet har traditionelt været et frirum, hvor de civiliserede samfundsnormer for, hvad man må sige og ikke må sige, midlertidigt ophæves. Der findes et godt engelsk udtryk for det. Locker room talk. I begrebet ligger der det, at det, der siges i omklædningsrummet, forbliver i omklædningsrummet. Så skal vi lige tilbage til Donald Trump. For hør lige, hvad han sagde, da han blev konfronteret med, at han havde sagt det der med grab them by the pussy. Det kommer her. What was that? This was locker room talk. I'm not proud of it. Ja, det var locker room talk. Hvorfor måtte Trump ikke sige det her? Fordi han troede jo, da han sagde det, at det foregik, at han havde sagt det inde i et omklædningsrum. Han sad der i førerhuset på en bus sammen med den grumme journalist, der altså optog ham. Det er jo locker room talk. Man kan i hvert fald sige, inden man så går ind i en bedømmelse af det, at da han havde sagt det, og det klip kom ud, der stod jeg i kampagnesporet, mit eget radioprogram, og sagde, at nu var jeg sikker på, at Trump var færdig. Ja. Jeg troede, det her ville ramme ham så hårdt, at især med en kvindelig modkandidat, ville det være umuligt for ham at vinde. Det viste sig jo ikke at være tilfældet. Der er en eller anden gruppe derude af kvinder, som bare ikke tog imod det her som et overgreb. Men jeg skal sige den ting, hvad jeg har tænkt, det er, for nogle uger siden i kampagnesbruget, der diskuterede vi det der med, hvorfor nogen blev meget, meget forarvet, når de så, at Harvey Weinstein, han var en, der havde forgrebet sig på kvinder, mens at de ikke rigtig blev det, når pæne mennesker som George H. Bush, for eksempel, muligvis også havde gjort noget forkert. Der var der en teori fra en psykolog, der hed, hvis det er nogle mennesker, vi ikke kan lide, der siger det, så reagerer vi meget voldsomt, hvis det derimod er nogle folk, vi godt kan lide. Så reagerer vi ikke rigtigt på det. Kan der ikke være noget om det, Michael, her, at fodboldlandsholdet, dem holder vi jo alle sammen med, så de må gerne sige sådan noget, mens Trump, som vi alle sammen, ikke alle sammen, men 96% i Danmark ikke kan lide, han må ikke sige sådan noget. Ah, det er jo to vidt forskellige ting, vi sammenligner her jo. Altså, hvis du spørger mig. Altså, Trump han siger jo bare, det er jo sådan et vindue ind i mandens syn på kvinder. Helt utvetydigt. Altså, man kan få lov til at gøre, hvad man har lyst til. You can grab them by the pussy, siger han, ikke? Mm-hmm. Altså, det er sådan, han sidder, man blærer sig jo der over for journalisten. Hvor det vi er viden til på landsholdet, jamen, det er jo male bonding, og hvad har læst nogle andre skriver, er sådan jagtinstinktet, som sætter ind, og nu har vi sejret, og så skal man ligesom, hvad er der så tilbage, og hvordan kan vi bedst fejre det? Som der står her i slutningen af informationsledere, som Mads Fuglede kunne have skrevet, ikke? Der står her, det eneste, der er mere latterligt, end at råbe store patter, er at hisse sig op over, at nogen råber store patter. Men vi skal lige nå en ting mere, inden vi slutter af, fordi vi har haft ballade i den danske regering her i de sidste uger. Der har ikke været helt enighed, fuldstændig fodslag mellem ledelsen Lars Løkke Rasmussen og den næstkommanderende i regeringen, partilederen for Liberal Alliance, Anders Samuelsen. Og der tror jeg gerne, at Lars Løkke Rasmussen ville have, at det var ligesom i USA. For de forleden dag, der var der regeringsmøde i den amerikanske regering, og Donald Trump han giver på et tidspunkt ordet til sin næstkommanderende Mike Pence. Og prøv at høre godt efter, hvad der så foregår her. Mike, would you like to say a few words? Well, I appreciate it, Mr. President. As I told you last night, shortly after the Senate vote, I know I speak on behalf of the entire cabinet and of millions of Americans when I say congratulations and thank you. Thank you, thank you for seeing through the course of this year an agenda that truly is restoring this country. You described it very well, Mr. President. From the outset of this administration, we've been rebuilding our military, putting the safety and security of the American people first. You've restored American credibility on the world stage. We're standing with our allies. Ja, vi stopper det bare her, for det var faktisk ved i lang tid, og det mindede mig om et amerikansk begreb, som man så sjældent bruger, jeg i hvert fald så sjældent bruger, men der er et begreb, der hedder brown nosing. Ja. Og man må sige Mike Pence, Mads, han forstår at rose sin chef. Det gør han. Han er måske selv inden for den genre i amerikansk politik, går han nok også for langt i sin ros af præsidenten. Men vi ved jo, at Trump godt kan lide at blive ros. Det kan han. At han responderer rigtig positivt på ros. Han responderer også meget positivt på fuldstændig overdreven ros, hvor andre ville have bedt folk om at holde lidt inden og sagt, nu er det nok, og så videre. Ja, altså jeg skal sige, at man, på billedet, I kan gå ind og finde det på YouTube, hvis I gerne vil se det, der sidder præsidenten, så han pensede over på den anden side, men altså man kan se, ved siden af præsidenten, der sidder jo altså Rex Tillerson, udenrigsministeren og James Mattis, forsvarsministeren, de sidder fuldstændig som stenansigter, mens det her det foregår, for de kan næsten ikke forstå, at det her det foregår. Men det gør det, Michael. Hvis nu du skulle sige, der var en sang, der mindede om Donald Trump. Hvad ville det så være for en sang? okay. Det var et vildt spørgsmål, det der, David. En sang, der minder om Donald Trump. Den er også svær lige at komme op med. Hvis jeg skal... Altså, Donald Trump minder mig lidt om bandet Kiss, synes jeg. På en eller anden måde. Jeg kan ikke rigtig sige, hvorfor. Men der er sådan lidt ved Kiss, og der er sådan... outfits og så videre, som sådan får mig altid til at tænke på Donald Trump. Jeg tænker tit, at hvis man er glad for Kiss, så overvejer man nok også Donald Trump som en god, seriøs politiker, der siger nogle kloge ting tit. Michael, er du kommet tanker med? Nej, jeg sidder her og scroller gennem det indre sang-rolodex. Det er også, fordi jeg sidder og tænker sådan, skulle det være en kunstner, eller skulle det være en sang, eller hvad? Altså, så skulle det være en eller anden stor businessmand, som har virkelig høje tanker om sig selv inden for musikkens verden, sådan en P. Diddy eller sådan noget. Men det vil jeg ikke engang lægge på P. Diddy's skulder, fordi P. Diddy, han kan trods alt også P. godt... P. Diddy, skal jeg hilse dig at sige, han er ikke vild med Donald Trump. Nej, det tror jeg heller ikke, han er. Det er han ikke. Det så jeg forleden, da han er i færd med at købe en fodboldklub i USA alene for at kunne genansætte Colin Kaepernick. Ja, og det... Så har man meldt sig ind i den debat, som vi ikke skal tage nu igen her. Men så er man nok ikke vild med Donald Trump. Det bliver sådan en fodbold, der skal knæle og vende ryggen til flaget hele tiden. Mads, nævn lige til sidst, inden vi slutter af. Hvad er det for nogle fem sange, som du anbefaler til lytterne her? Ej, ikke fem sange. Fem kunstnere. Jamen fem kunstnere. Altså fra Michael, Charles Gondre, tak for dit besøg i dag. Der var det Alex Cameron, en australsk kunstner, der leger med Americana. Og det var Tim Heidegger, en amerikansk komiker, som overvejer at Trump ihjel. Måske en lille stramning, men ja. ja og så havde jeg selv Kendrick Lamar med, og det var du også helt inde på. Du sagde, at det var Kendrick Lamars album Dame af årets udgivelse. Der mener jeg så, at det, det må så være noget, vi har på Berlingeren, fordi Planetens udgivelse, det er Deep Understanding med The War on Drugs, og var det ikke de kunstnere, vi var omkring i dag, hvor vi bare også lige havde, hvis man har et country-hjerte, havde Chris Stapleton med sine to albums fra i år, som er virkelig gode, hvis man godt kan lide Røvballerok. Vi skal lige til at slutte af nu. Jeg vil bare sige tak til Michael Charles Gaarn, altså Berlingskes musikredaktør, som har været med os i dag i kampagnesporet. Vi siger tak for den gang. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.